اگر کسی نے کہا کہ تجھ سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے پھر بات کر بیٹھا تو قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔